हमें लगा कि हम जबरदस्ती उसकी शादी कर देंगे तो वो सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन कल प्रिया ने सुसाइड करने की कोशिश की। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मैं अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। एक ही तो बेटी है मेरी, अगर उससे भी कुछ हो जाएगा तो ये पैसा, दौलत, शोहरत, इन सब का मैं क्या करूंगा। शौर्य ने कहा, वो सब तो ठीक है मिस्टर भाटिया, लेकिन आप हमारी इज्जत के बारे में भी तो सोचिए। आपको अपनी बेटी की बात पहले ही माननी चाहिए थी। मिसेस भाटिया ने कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ भाई साहब, लेकिन अब क्या करूँ, शादी हो गई और उसने फिर से ऐसी हरकत की, तब भी तो ठीक नहीं है। मेरी बेटी मेरे लिए चांद का टुकड़ा है, वो जैसा चाहती है हम वैसा ही करेंगे। हम हाथ जोड़कर कहते हैं इस शादी को तोड़ने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बहुत देर तक बहस हुई, शौर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वरदान ने जैसे तैसे शौर्य को संभाला और मिस्टर भाटिया और मिसेस भाटिया वहां से चले गए। उनके जाते ही शौर्य ने सार्थक को देखा और बोला, तुमने उस लड़की से बात नहीं की थी। सार्थक ने कंधे उचकाकर कहा, मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ ही मेरे पीछे पड़ी थी और आपने भी माँ का ही साथ दिया। शौर्य बोला, और अब क्या करूँ, तुम माँ बेटे का बताओ क्या करूँ। गॉड बढ़ चुके हैं, तैयारियां चल रही हैं। मिस्टर और मिसेस भाटिया तो हाथ जोड़कर चले गए। अब कल जब मेहमान आएंगे तो उन्हें क्या कहूँ कि मेरी बहू शादी नहीं करना चाहती, या मेरे बेटे ने उस लड़की से पूछा भी नहीं कि वो इस शादी से खुश भी है या नहीं। सार्थक बोला, पापा एक तो मुझे ब्लेम करना बंद कीजिए। आप लोगों ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया और मैं मान गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रिया के नखरे उठाऊंगा। इतना कहकर सार्थक वहां से जाने लगा तो शौर्य बोला, ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, कोई सलूशन है। ये सुनकर सार्थक रुक गया। उसने एक नजर सिद्धि को देखा जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी और अपना चश्मा ठीक कर रही थी। सार्थक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, पापा आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं ना। शौर्य बोला, बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई सोल्यूशन है तो बता दो, कोई है जिसे तुम पसंद करते हो। सार्थक बोला, ये चश्मिश कैसी है पापा। रजावत फैमिली ने सिद्धि की तरफ देखा और सिद्धि के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और सार्थक ने हाँ में गर्दन हिला दी। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और इतने में सांझ ने मुस्कुराकर वामिका को देखा और बोली, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। वामिका को तो सार्थक अच्छा लगता था और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिद्धि हमेशा के लिए उसके पास रहती। वामिका ने वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, वामिका और मेरी हाँ है। शौर्य ने सिद्धि की तरफ देखा और सिद्धि ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। शौर्य बोला, बेटा प्रॉब्लम क्या है। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही सबने सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, प्लीज ऐसे मत देखो जैसे मैं उसे वन साइड लव करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, वो अगर चश्मा हटा देगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे वन साइड लव करता हूँ। सार्थक ने आगे कहा, और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं मन ही मन उसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात उससे पूछने की तो मैं पूछ कर आता हूँ, आपकी इज्जत भी बच जाएगी और मेरा घर बच जाएगा। सब हैरानी से सार्थक को देख रहे थे। सबको पता था कि सार्थक बोल क्या रहा है और उसका मतलब क्या है। फिर सार्थक जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ सिद्धि के कमरे में गया। सिद्धि बालकनी में खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। सार्थक सिद्धि के पास आया और बोला, क्या प्रॉब्लम है, मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। सिद्धि ने सार्थक को देखा और बोली, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। सार्थक बोला, क्यों, मेरे सर पर सींग है जो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। सिद्धि ने चश्मा ठीक किया और बोली, मुझे पढ़ाई करनी है। सार्थक बोला, मैं बंदर हूं जो तुम्हारी किताबें फाड़ दूंगा। सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि सार्थक हमेशा से सिद्धि के साथ ऐसे ही मजाक करता था। सिद्धि बोली, फिर भी मुझे नहीं करनी शादी। सार्थक बोला, देखो मैं भी नहीं करना चाहता तुमसे शादी। सार्थक ने यह बात इसलिए बोली थी क्योंकि अब उसका ईगो हर्ट हो गया था। उसे लगा कि दुनिया भर के प्रपोजल उसके पास आते हैं और वो इस चश्मिश से प्यार करता है और चश्मिश को उसकी परवाह नहीं है। सार्थक बोला, देखो तुम भी देख रही हो कि घर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब ऐसे में एक लड़की तो चाहिए ना, तो तुम मुझसे शादी कर लो। दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी होंगे और बाद में तुम्हारा जो मन करे वो करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई करना चाहती हो पढ़ाई करो, करियर बनाना चाहती हो करियर बनाओ, जो तुम्हारा मन करता है वो करो, ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा और ना तुम। समझ गई। सिद्धि बोली, फिर भी मुझे नहीं करनी शादी। इतना कहकर वो कमरे की तरफ आने लगी तो सार्थक ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, प्रॉब्लम क्या है, कोई और पसंद है तो बता दो। सिद्धि ने नामे गर्दन हिला दी। सार्थक बोला, लग ही रहा था तुम्हें कौन पसंद करेगा। सिद्धि को अब बहुत बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सार्थक ने भी महसूस किया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। फिर उसने सिद्धि को समझाते हुए कहा, देखो अभी जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है? उसके बाद तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा तो मैं खुशी खुशी तुम्हें उसके साथ जाने दूंगा। मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, समझ रही हो? सिद्धि कुछ बोलती उससे पहले ही वामिका ने कमरे का दरवाजा खोला। सिद्धि और सार्थक की नजर वामिका पर गई तो वामिका ने मुस्कुराकर कहा, सिद्धि मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, सार्थक अच्छा लड़का है। अब सिद्धि मना नहीं कर पाई और उसने सार्थक की तरफ देखकर हल्के से हां में गर्दन हिला दी। फ्लैशबैक एंड। सिद्धि की आंखों में पानी था और वो प्रिया और सार्थक को डांस करते हुए देख रही थी। वहीं सार्थक की नजर पे सिद्धि पड़ी थी और वो मनी मन बोला, कुछ तो बोल सिद्धि, कुछ तो बोल। लेकिन सिद्धि ने अपना मुंह फेर लिया। सिद्धि से अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इन 2 सालों में उसने कई बार सोचा कि उसका और सार्थक का रिलेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन होता कैसे? सिद्धि के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि सार्थक उसे पसंद नहीं करता। और वैसे भी जब जब वो सार्थक को प्रिया के साथ देखती थी तो उसे लगता था कि शायद वो सार्थक और प्रिया के बीच में खड़ी है। सिद्धि ने अपना चश्मा हटाया, आंसू पोंछे, फिर से चश्मा लगा लिया। और तभी एक हैंडसम सा लड़का सिद्धि के पास आया और उसने सिद्धि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? सिद्धि ने हैरानी से उस लड़के को देखा। इस वक्त सिद्धि की आंखों में पानी था। न जाने कहां से उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने भी उस लड़के के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सिद्धि को लेकर डांस फ्लोर पर आ गया तो सिद्धि बोली, मैं सिर्फ डांस करने आई हूँ, मुझे इधर उधर हाथ मत लगाना वरना सबके सामने थप्पड़ मार दूंगी। उस लड़के ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हो हो इंडियन लगती हो। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस लड़के ने कहा, देखो यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन मुझे किसी ऐसी लड़की के साथ डांस करना था जो अच्छी भी हो और तुम अच्छी हो। सिद्धि बोली, तुम्हें कैसे पता मैं अच्छी हूँ? वो लड़का बोला, देखो मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को काफी देर से देख रहा हूँ। तुम बस अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती हो और जैसे ही तुम्हारा हस्बैंड तुमसे दूर होता है तुम्हारी सूरत रोने वाली हो जाती है। अब भी देखो तुम्हारे चश्मे के अंदर भी मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं। सिद्धि ने अपना चश्मा उतारा, अपने आंसू साफ किए और फिर से चश्मा पहन लिया। उस लड़के ने कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ डांस कर रही है वो तो तुम्हारे सामने पानी भरती है, पर तुमने अपनी खूबसूरती इस चश्मे के पीछे छुपा लिया जिस वजह से शायद तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इग्नोर करता है। सिद्धि भरे गले से बोली, वो मुझे प्यार नहीं करते, उनकी शादी होने वाली थी लेकिन वो प्रिया शादी से एक दिन पहले अपनी नस काट कर बैठ गई कि वो किसी और से प्यार करती है। और तुम तो जानते ही हो इंडियन फैमिली में क्या होता है, इज्जत बचाने के चक्कर में मेरी शादी सार्थक से हो गई। उस लड़के ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे हस्बैंड का नाम सार्थक है? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस लड़के ने सिद्धि की तरफ हाथ बढ़ाया, सिद्धि ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और वो दोनों डांस करने लगे। वो लड़का डांस करते हुए बोला, वैसे तुम्हारा हस्बैंड तुमसे लड़ता है? सिद्धि ने ना में गर्दन हिला दी। उस लड़के ने कहा, अच्छा तो सार्थक तुम्हें मेंटली टॉर्चर करता है? सिद्धि ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आता है? सिद्धि ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। वो लड़का बोला, मतलब तुमसे प्यार करता है? सिद्धि ने हैरानी से उस लड़के को देखा। वो लड़का बोला, हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, लगता है तुम्हारे और सार्थक के बीच बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सिद्धि ने हैरानी से उस लड़के को देखा और बोली, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? वो लड़का बोला, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, पर्सनालिटी देखकर मुझे पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा होगा। खैर वो सब छोड़ो, तुम डांस एंजॉय करो। इतना कहकर वो सिद्धि के साथ डांस करने लगा और अपनी बातों से सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आया। वहीं सार्थक प्रिया के साथ डांस तो कर रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उसके तो ज्वालामुखी पड़ चुका था। बेशक वो खुद प्रिया के आसपास मंडराता था लेकिन अब सिद्धि की लाइफ में थोड़ी ही देर के लिए ही सही एक लड़का आया तो सार्थक के तन बदन में आग लग गई। वो सिद्धि के पास जाने लगा तो प्रिया ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, अरे अच्छा खासा डांस तो कर रही है उस लड़के के साथ, तो क्यों जा रहे हो? सार्थक ने गुस्से में प्रिया को देखा। प्रिया एक सेकंड के लिए डर गई। सार्थक बोला, वो मेरी बीवी है, उस लड़के की नहीं, वो मेरे साथ यहाँ हनीमून ट्रिप पर आई है, उस लड़के के साथ नहीं। प्रिया कुछ देर तक सार्थक को देखती रही, उसने कभी भी सार्थक का ये रूप नहीं देखा था। सार्थक हमेशा मस्ती मजाक करता था लेकिन आज उसने गुस्से में प्रिया को जवाब दिया तो प्रिया थोड़ा डर गई। फिर वो हिम्मत करके बोली, ठीक हो सार्थक, मुझे गलत मत समझना लेकिन मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे और सिद्धि के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, तो तुम क्यों उस चश्मिश के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सार्थक ने गुस्से में कहा। तो क्या करूं, उसे डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूं? इसीलिए तो तुम मेरे आगे पीछे भागती हो ताकि मैं उसे छोड़कर तुमसे शादी कर लूं। शादी से पहले तुमने अपने हाथ की नस काटी थी, मैंने नहीं। तुम किसी प्रशांत के साथ अपनी जिंदगी बिताने का ख्वाब देख रही थी, मैं नहीं। तुम प्रशांत के साथ पता नहीं किस हद तक प्यार में गई हो, लेकिन मैं और सिद्धि शादी के बाद भी एक दूसरे के करीब नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि मैं सिद्धि को समझता हूँ, उसे स्पेस देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके और उसकी पढ़ाई के बीच में आ जाऊं। और एक तुम हो, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी छोटी छोटी हरकतें करोगी और मुझे समझ नहीं आएगा। मैं इसीलिए चुप हूँ क्योंकि तुम मिस्टर भाटिया की बेटी हो और मिस्टर भाटिया के हमारे साथ फाइनेंशियल रिलेशन काफी अच्छे हैं, वरना तुम जैसी लड़की को ना एक थप्पड़ में सुला दूं। इतना कहकर सार्थक वहां से जाकर बार काउंटर पर बैठ गया। उसकी नजरें सिद्धि और उस लड़के पर ही थी। वहीं उस लड़के ने सार्थक को देखा, फिर सिद्धि को देखकर बोला, तुम्हारा पति आज तुम्हारी बैंड बजाने वाला है। सिद्धि ने सार्थक को देखा और मुंह फेर कर बोली, मुझे उस इंसान से बात ही नहीं करनी। वो भी तो प्रिया के साथ डांस करते हैं, उनके साथ डेट पर जाते हैं, ना मुझे अपनाते हैं और ना मुझे छोड़ते हैं। क्या प्रिया के इरादे कामयाब होंगे?